الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. محترم بزرگو بھائیو، آج 27ویں شب ہے، اور ہو سکتا ہے وہ بابرکت رات آج ہی کی ہو جائے جس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شهر، کہ شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے. عبداللہ بن عباس کے قول کے مطابق کہ زیادہ امکان 7 کے عدد میں ہے، 7 باقی رہیں یا 7 گزر جائیں. 7 باقی رہیں تو 23ویں شب بنتی، اور 7 گزر جائیں ان عشرے کی 7 راتیں تو وہ 27ویں بنتی. لیکن ہر رات جاگنا اور عبادت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ ایک ایک لحظہ بڑا قیمتی ہے، بڑا بابرکت ہے. اللہ پاک ہمیں ان لمحات کی محرومیوں سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں اس ماہ صیام کی عبادات کی برکت سے اپنے مقبول اور مقرب بندوں میں شامل فرما دے. اور یہ بات درست ہے کہ یہ تعلق جو ہے اس کی اساس قلب سلیم ہے، جو آپ نے موضوع رکھا ہے قلب سلیم کے تعلق سے، تو یہ سب سے ٹھوس بنیاد ہے تعلق باللہ کی. اور ہمارا قلب قلب سلیم ہونا چاہیے، یہی اخروی کامیابی کی بنیاد ہے. اور دل کو ٹٹولتے رہنا اور اپنی نگاہ میں رکھنا، اپنی نگرانی میں رکھنا انتہائی ضروری ہے. یہ قلب عربی لفظ ہے جس کا معنی دل، اور اس کو دل اس لیے کہا جاتا ہے قلب کہ اس میں تقلب کا معنی ہے. تقلب کا معنی پلٹے کھانا، بدلتے رہنا. تو دل میں یہ کیفیت ہے کہ وہ پلٹتا رہتا ہے اور تبدیل ہوتا رہتا ہے، جس کا ہمیں بعض اوقات احساس نہیں ہوتا. شیطان جو ہمارا دشمن ہے، یہ پہلے ہمیں عمل صالح سے روکتا ہے کہ نیکی نہ کرو، اور اگر ہم شیطان کے وساوس پر غالب آ جائیں تو شیطان کو اندر نفوذ حاصل ہے، یہ ہمارے اندر جا سکتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان شیطان یجری من الانسان مجرا دمیہ، کہ جہاں جہاں انسان کی خون کی گردش ہے اور جہاں جہاں تک خون کی رسائی ہے وہاں وہاں تک شیطان کی پہنچ ہے. جب یہ دیکھتا ہے کہ بندہ عمل صالح کے تعلق سے میرے وسوسے کو قبول نہیں کر رہا تو پھر وہ عمل سے نہیں روکتا بلکہ اندر داخل ہو کر انسان کے دل کو ایسا بناتا ہے کہ جس کی موجودگی میں عمل قبول ہی نہ ہو، عمل قابل قبول ہی نہ ہو. مثال کے طور پہ ہم عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، یہ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں. شیطان یقیناً آڑے آتا ہے، وساوس پیدا کرتا ہے، لیکن اگر ہمارا ارادہ شیطان کے ارادے پر غالب آ جائے تو پھر شیطان عمل سے نہیں روکتا بلکہ انسان کے اندر داخل ہوتا ہے اور انسان کے دل پر بعض منفی قسم کے وار کرتا ہے. مثلا ہم عمل میں مصروف ہیں اور عمل کی جو ظاہری زیب و زینت ہے اسے اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور شیطان اندر ہی اندر دل میں ریاکاری کا وار کرتا ہے جس کا ہم کو احساس نہ ہو. ہم خوش ہیں کہ عمل بڑا خوبصورت ہے، اچھے طریقے سے ہو رہا ہے، لمبا قیام ہو رہا ہے، لمبے سجدے ہو رہے ہیں، لیکن اندرون خانہ یہ دل ریاکاری کا شکار ہو چکا تو پھر عمل کہاں قبول ہوگا؟ پھر وہ عمل قابل قبول نہیں. عمل اخلاص سے خالی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، تمام لوگوں کو یعنی سارے انبیاء کو ان کی امتوں کو کیا حکم دیا گیا؟ کہ وہ عبادت کریں اخلاص کے ساتھ. دو چیزیں، دو حکم ہیں. یعنی جو اس آیت کا سیاق ہے اس میں سارے انبیاء کا ذکر ہے، سارے انبیاء کی قوموں کا ذکر ہے، اور دو حکم دیے گئے، عبادت کریں نمبر ایک اور اخلاص کے ساتھ. یہ اخلاص یہ دوسرا مستقل حکم ہے. ہم یہ فرق نہیں سمجھتے، ہم عمل کے ظاہر کو چمکانے میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن جو عمل کے تعلق سے جو باطنی فقہ ہے اس پر غور نہیں کرتے. یہ دو چیزیں ہیں، عبادت اور اخلاص کے ساتھ عبادت، یہ حکم دیا گیا. بب اخلاص مفقود ہے تو عمل قابل قبول نہیں. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر انسان کو اس کے عمل سے کیا ملے گا؟ جو وہ نیت کرے گا. اگر نیت ریاکاری کی ہے تو عمل قابل قبول نہیں ہے بلکہ عمل برباد ہے، اور اگر نیت اخلاص کی ہے تو اللہ تعالی اس عمل کو قبول فرمائے گا. تو یہ شیطان اندر ہی اندر یہ کھیل کھیل رہا ہے اور اس دل پر اپنے وار کر رہا ہے، جس میں تقلب ہے اسے اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جب بعض لوگ ریاکاری کے جال میں نہیں پھنستے تو شیطان دوسرا پینترا بدلتا ہے، دوسرا وار کرتا ہے. مثلا کبر کا وار، کبر سب سے خطرناک کبر عبادت کا کبر. ایک شخص اپنی عبادت کے گھمنڈ اور اس کے زعم میں مبتلا ہو، اور مبتلا ہونے کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوتی؟ کہ اس دنیا میں میں اکیلا جنتی ہوں، باقی سارے جہنمی، فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، فتوی بازی. اور یہ کبر بھی یعنی عمل کو کھا جاتی. لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. وہ خاتون آپ کو یاد ہوگی نبی علیہ السلام کے دور کی، ہر عبادت کرتی، ہر نیکی کرتی، مگر اس کے اندر کبر تھا، اور وہ لوگوں کو حقیر جانتی، ان کو دکھ پہنچاتی، ان کو تکلیفیں پہنچاتی. اور پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہ وہ جہنم میں جائے گی. دو بھائیوں کا قصہ آپ کو معلوم ہے، ایک نیک اور ایک برا. اور نیک بھائی نے ایک دن اپنے برے بھائی سے کیا کہا؟ یعنی جملے کا ظاہر کبر ہے کہ واللہ واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا اور اس کو جہنم میں ڈالا, بلکہ وقت کے پیغمبر پر وحی بھیجی کہ اس کو بتا دو ہم نے اسے معاف کر دیا اور تمہیں جہنم میں ڈال دی. تو اس قسم کے جملے انسان کے اندر کے کبر کی غمازی کرتے ہیں, اور یہ شیطان کا اندر کا ایک وار ہے جو قلب میں تقلب پیدا کرتا ہے. اور پھر ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں ایک بڑے خطرے سے آگاہ کرتی کہ ان القلوب بین الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء, کہ سارے بندوں کے دل اللہ تعالی کی دو انگلیوں کے بیچ میں, اللہ تعالی ان دلوں کو جس طرف چاہے پھیر دے اور جب چاہے پھیر دے. یہ انتہائی خطرناک حقیقت, اس تعلق سے ہمارا کیا انجام, یہ بڑی قابل غور چیز ہے. تو اس لیے دل پر توجہ دینا اور قلب سلیم پیدا کرنے کی کوشش کرنا, یہ ہماری اولین ضرورت ہے, اولین ضرورت. دیکھیں نا, پیغمبر علیہ السلام نے دل کی درستگی کو سارے بدن کی درستگی قرار دی ہے. الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ, کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا, اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے, اگر اس میں بگاڑ ہے تو پورا جسم میں بگاڑ. اور وہ دل ہے, الا وحی القلب, وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے. تو اس کی درستگی انتہائی ضروری, اس پر توجہ دینی. توجہ کس طرح؟ جیسے اللہ کے پیغمبر دیتے تھے. ہماری توجہ کا طریقہ اور ہے, ہم اس دل پر توجہ دیتے ہیں کہ ہمیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. وہ صبح کو واک ہو رہی ہے, دوائیں استعمال ہو رہی ہیں, ٹیبلٹ استعمال ہو رہی ہیں, شریانوں پر توجہ دے رہے ہیں, بار بار ہاسپٹل جاتے ہیں اور چیک اپ ہوتا ہے. یہ ہماری توجہ ٹھیک ہے, دیجئے, صحت کا خیال کیجئے, لیکن پیغمبر علیہ السلام کی توجہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا من قلب لا یخشع, یا اللہ مجھے ایسا دل نہیں چاہیے جس میں تیری خشیت نہ ہو, جو قلب سلیم نہ ہو, جس میں تیرا خوف نہ ہو. ایک صحابی کی دعا ابن قیم نے ذکر کی ہے کہ اللہم انی اعوذ بکا من خشیت النفاق, یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خشیت نفاق سے. کسی نے پوچھا کہ خشیت نفاق کیا ہے, منافقانہ خشیت کیا ہے؟ فرمایا کہ خشیت نفاق یہ ہے کہ خشیت انسان کے ظاہری اعضاء میں ہو, لوگوں کے سامنے بیٹھا نگاہیں جھکا کر, گردن جھکا کر, سر جھکا کر, یا اپنے ان اعضاء سے اپنی خشیت ثابت کرنے کی کوشش کرو. کوئی دیکھتا ہے تو زبان اس کی ہلنے لگتی, ہونٹ جنبش کرنے لگتی, یہ تأثر دے رہا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں. فرمایا کہ خشیت نفاق یہ ہے کہ خشیت ظاہری اعضاء میں ہو لیکن دل خشیت سے خالی ہو. اللہ کے پیارے پیغمبر دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے ایسا دل نہیں چاہیے, میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جس میں تیری خشیت نہ ہو. تو قلب سلیم یہ بنانا ہماری ضرورت ہے, کیونکہ قیامت کے دن یہی انسان کی فلاح کی اساس ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون, اس دن نہ تو مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا. کامیاب کون ہوگا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم, جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے, قلب سلیم لے کر آئے, سلیم سلامتی سے, ایسا دل جس میں سلامتی ہو, جس میں سالمیت ہو. کس چیز سے؟ ہر منفی چیز, کفر ہے, شرک ہے, بدعت ہے. بلکہ بہت سے علماء سلف کے اقوال ہیں کہ قلب سلیم کیا ہے؟ وہ قلب جو شرک سے خالی ہے, وہ قلب جو بدعت سے خالی ہے, وہ قلب جو معصیت کی محبت سے خالی ہے. کیوں؟ قلب ایک ہے, ایک دن میں توحید اور شرک دو متضاد چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. دل ایک ہے, انسان اسی دل میں معصیت کا سوچے اور اسی دل میں تقویٰ کے متعلق سوچے, یہ دو متضاد چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو قلب سلیم یعنی جو منفی جو ملوثات ہیں ان سے بچانا اس دل کو, یہ قلب سلیم. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اساس کو ہم پہچان لیں اور وہ ہے راست تعلق باللہ, راست تعلق باللہ. یعنی تعلق باللہ کن کن بنیادوں پر ہو اور اللہ تعالی ہمارے دل میں آ جائے, اس کی صحیح یاد, اس کا صحیح ذکر, اس کے ساتھ صحیح تعلق, اس کی طرف سچی انابت دل میں جاگزین ہو جائے, تو یہ قلب سلیم کی سب سے قوی اساس. مجھے احساس ہے کہ وقت آج کافی ہو گیا اور میں اس تاخیر پر معذرت چاہوں گا, لیکن امید ہے کہ آپ بھی قرآن پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ انتظار میں, تو انتظار کا اجر بھی ہے اور تلاوت کا اجر بھی انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو میرے ذہن میں ابھی رستے میں ایک حدیث آئی, اس حدیث کو جس میں بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق, اس کی کیا کیا صورتیں, وہ بیان. اور اگر ان سارے تعلقات کے ساتھ ہم اپنے دل کی زمین کو آباد کر لیں, جو تعلق باللہ کی صورتیں, انابت اللہ کی صورتیں, بس وہ جاگزین ہو جائیں, اور جو اس کی متعارض چیزیں ہیں, جو اس کے خلاف, جو اس کی ازداد ہیں, ان سے دل پاک صاف ہو جائے, تو یہ نفیس اور سلیم قلب ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کے راوی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ سابقین اولین میں سے اور نبی علیہ السلام کے مقرب صحابہ میں سے, انہوں نے حدیث روایت کی ہے. اس حدیث کی خصوصیت یہ ہے, امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ اجود حدیث لاہل الشام, کہ یہ شام کے محدثین کی, اہل شام کی سب سے عمدہ حدیث ہے. ابو ذر غفاری کے شاگرد ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ, ان سے جب بھی یہ حدیث سنی جاتی, مطالبہ کیا جاتا کہ ہمیں یہ حدیث سناؤ, تو جسا علی رکبتہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے, جس طرح ایک ادب کا بیٹھنا, جیسے ایک شاگرد اپنے شیخ کے سامنے زانو تلمس طے کرتا بیٹھتا ہے, تو گھٹنوں کے بل بیٹھتے جیسے تشہد کی شکل ہوتی, اور اس طرح ادب سے بیٹھ کر وہ حدیث روایت کرتے. اس کی سند کے سارے راوی شام کے ہیں, بلکہ شام کا علاقہ دمشق کے, اس لیے اس سند کو مسلسل بدمشقیین کہا جاتا ہے, کہ یہ سند شروع سے آخر تک دمشقی راویوں پر مشتمل. اور یہ حدیث قدسی ہے, اللہ کے پیغمبر فرمانے کہ اللہ فرماتا ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں. تو وہ کتنی عظیم شان حدیث ہوگی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ قال اللہ, اللہ نے فرمایا, یہ کتنی قیمتی سند ہے. اس حدیث میں 10 بار پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو یا عبادی کہہ کر خطاب کیا, اے میرے بندو, اے میرے بندو, اے میرے بندو. بڑا ہی محبت بھرا انداز, اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بندہ کہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی سیر کے لیے مسجد اقصی اور پھر اوپر جہاں تک اللہ نے چاہا, اپنے بندے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہہ دو اے میرے بندوں جو اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے, گناہوں کی زیادتی, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. تو یا عبادی کہا ہے, یہاں بھی بندوں کو خطاب ہے, اور 10 بار تقریباً یا عبادی کا خطاب. تو حدیث اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے, اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی کیا کیا صورتیں, تاکہ وہ تعلق جاگزین ہو دل میں جس سے یہ قلب قلب سلیم بنے, منفی عوارض کا خاتمہ ہو, اور جو حقیقی تعلق باللہ کی بنیادیں ہیں ان کے ساتھ دل میں ثبات آ جائے, پختگی آ جائے اور تثبت آ جائے, تاکہ یہ قلب مستقل قلب سلیم بن جائے. یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو, میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لی اور تم پر بھی حرام کر لی, تم پر بھی حرام کر دی, لہذا تم کبھی ظلم نہ کرنا, ہمیشہ عدل اور انصاف کے دامن کو تھامے رہنا. بڑی وسعت ہے اس جملے کے اندر, ہمیشہ عدل پر قائم رہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی جملہ پورے دین کے مقاصد کو حل کر رہے ہیں. عدل, عدل کا پہلا مستحق اللہ رب العزت, اس کی ذات کے ساتھ عدل, اس کی صفات کے ساتھ عدل, اس کی عبادت کے ساتھ عدل, اس کی ربوبیت کے ساتھ عدل, اس کی الوہیت کے ساتھ عدل. اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, یہ عین عدل. شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے, ظلم عظیم. تو تم ظلم نہ کرو, کیونکہ میں نے بھی اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا, تو تم بھی ہمیشہ عدل پر قائم رہے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ساتھ عدل, ان کی اطاعت ہو, فرما برداری ہو, ان کی اتباع ہو, ان سے محبت ہو, ان کی تعظیم ہو, ان کی توقیر ہو, یہ سب عدل ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ عدل, انصاف, کسی پر ظلم نہ ہو, حتیٰ کہ اپنی جان پر ظلم نہ ہو, اپنی اولاد پر ظلم نہ ہو, اپنی بیوی پر ظلم نہ ہو, اپنے ماں باپ پر ظلم نہ ہو, یعنی یہ عدل. تم بھی ظلم کو حرام کر لو اور عدل پر قائم ہو, عدل پر قائم. اور فرمایا کہ اگر تم نے کچھ ظلم کیا ہے تو ظلم سے اپنے آپ کو بری کر لو, ابھی وقت ہے, زندگی کی سانسیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من کان لہ مظلمۃ لاخیہ فی عرضہ او مالہ فلیتحلل منہ الیوم. اگر کسی شخص نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا, اس کی عزت کے تعلق سے یا اس کے مال کے تعلق سے. عزت کے تعلق سے کیا ہے؟ مثلا اس پر کوئی بہتان لگا دی, یا اس کی غیبت کر دی, یا اس کی چغلی نمیمہ کر دیا, اس پر کوئی جھوٹ باندھا. مال کے تعلق سے کیا ہے؟ کوئی مالی خیانت یا مالی غبن, کوئی کاروباری فراڈ. یہ کوئی ایسا ظلم تم نے کیا ہے اپنے کسی بھائی پر, تو فلیتحلل منہ الیوم, تم آج فوراً بلا تاخیر اس کے پاس چلے جاؤ اور اس سے معافی مانگ, اپنے دامن کو بری کرا لو. قبل ان یاتی یوم لا درہم فیہ ولا دینار, قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن بری ہونے کے لیے تمہارے پاس کوئی درہم و دینار نہیں ہوگا, روپیہ پیسہ نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا تھا کہ قیامت کے دن کیسے جان چھوٹے گی, حقوق کا تصفیہ کیسے ہوگا, اگر ہم نے کسی کا مال اتھیا لیا تو اس کو ہم کو مال کہاں سے دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا تصفیہ درہم و دینار سے نہیں ہوگا, بلکہ بالحسنات والسیئات, نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم سے ہوگا. تمہاری نیکیاں اصحاب حقوق کو دی جائیں گی اور ان کے گناہ تم پر تھوپے جائیں گے. یہ قیامت کا تصویر, روپے پیسے سے نہیں ہوگا بلکہ نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم سے ہوگا. تو اس لیے عدل کے دامن کو تھام لو اور ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ. آگے فرمایا کہ یا عبادی کلکم جائع, الا من اطعمت فاستطعموني اطعمكم. اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو, سب بھوکے سوائے اس شخص کے جس کو میں کھانا کھلاؤں. فاستطعموني, بس تم مجھ سے کھانا طلب کرو. ان ایک ایک اناج کے دانے کے لیے تم میرے محتاج بن جاؤ, مجھ سے سوال کرو اور سوال کرتے رہو, میں تمہیں کھلاؤں گا. اسے اپنا عقیدہ بنا لو. یعنی یہ تعلق باللہ کی اساس, یہ ہے توحید ربوبیت. الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالی رب العالمین ہے تمام جہانوں کو پالنے والا. اللہ کو پالنے والا سمجھو, رب العالمین سمجھو, اسے اپنا عقیدہ بناؤ. ہر چیز کے لیے اللہ تعالی سے سوال کرو, اس سے دعائیں کرو. اس کے علاوہ کوئی ربوبیت کی صفات کا حامل نہیں ہو سکتا. یہ مکمل توحید کا درس ہے. دیکھیں توحید ربوبیت جو ہے, جو تین چیزوں کا نام, توحید ربوبیت تین چیزوں کا نام. ایک ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق ماننا, وہ پیدا کرنے والا, اس کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں. دوسرا اللہ تعالیٰ کو مالک ماننا, اس نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا, بلکہ وہ ہمارا مالک ہے, ہم اس کے مملوک ہیں. وہ خالق ہم مخلوق, اور وہ مالک ہم مملوک. اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کی تدبیر وہ اکیلا فرماتا ہے, بلا شرکت غیر. جو کچھ اس کائنات میں تبدیلی تصرف ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے امر سے ہو رہا ہے. یہ تینوں چیزیں توحید ربوبیت ہیں. اور یہ پہلا, یہ دوسرا جملہ توحید ربوبیت کا درس دے رہا ہے. اور توحید ربوبیت جو ہے یہ توحید الوہیت کی مفتاح ہے, توحید الوہیت کی دلیل ہے. توحید ربوبیت یعنی توحید الوہیت, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. اللہ تعالیٰ کی میں عبادت کیوں کروں, یہ سوال ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق مالک اور مدبر, اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے, کوئی مالک نہیں ہے, لہذا وہی عبادت کے مستحق ہیں. یعنی توحید ربوبیت دلیل ہے توحید الوہیت کی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. کون رب؟ اللہ ذی خلقکم, یہ تمہارا خالق ہے. تو اس کا خالق ہونا اس کے معبود ہونے کی دلیل. وہ خالق کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ معبود ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق ہونا, اور بندہ یہ عقیدہ اپنا لے بڑا پسند ہے. اسی لیے تو سلیمان علیہ السلام کے دور کی چیونٹی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اور دعا میں اس کے خالق ہونے کا واسطہ پیش کیا, اس کے خالق ہونے کا وسیلہ پیش کیا, اور بارش فوراً شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے چونٹی کی دعا قبول کر کے سلیمان علیہ السلام کی اتنی وسیع حکومت کو تباہ ہونے سے بچا لیا. چونٹی نے کیا کہا تھا؟ اللہم انا خلق من خلقک, کہ یا اللہ ہم تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے اور تو ہمارا خالق ہے. اسے اس کے خالق ہونے کا واسطہ دیا. تو یہ حدیث, یا عبادی کلکم جائعون, تم سب کے سب بھوکے ہو, الا من اطعمت, مگر جسے میں کھلاؤں. فستطعمونی, مجھ سے کھانا طلب کرتے رہو. اطعمکم, میں تمہیں کھلاؤں گا. اور اگلا ٹکڑا, یا عبادی کلکم عارن الا من کسوت, اے میرے بندو تم سب کے سب برہنہ ہو, ننگے. الا من کسوت, سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں. فاستکسونی, مجھ سے لباس طلب کرو. اکسوکم, میں تمہیں لباس پہناؤں گا اور میں تمہیں لباس عطا کروں گا. یعنی یہ دونوں جملے توحید ربوبیت کی اساس ہے, کہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے, اس کے امر سے ملتا ہے. اس کا امر اگر نہ ہو تو ایک دانہ حاصل نہیں ہو سکتا. وہ اکیلا خالق اور مالک ہے. یہ عقیدہ راسخ کر لو دلوں کے اندر, راسخ کر لو کہ وہ اکیلا ہی مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، وہ اکیلا ہی دستگیری کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، وہ اکیلا ہی داتا ہے، گنج بخش ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. یہ تعلق باللہ کی صورت ہے، یعنی دل ان عقیدوں کا مرکز بن جائے، توحید ربوبیت بھی آ گئی اور توحید الوہیت بھی اور توحید اسماء و صفات. کیونکہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کے تعلق سے جو بھی صفات ہیں، الوہیت کے تعلق سے جو بھی صفات ہیں، ان سب کا اس تیسری قسم میں ذکر ہے، اس کی اسماء و صفات کی توحید. تو ان دو جملوں میں ایک مکمل توحید موجود ہے، اور قلب سلیم کے لیے توحید کی پاکیزگی ضروری ہے. یہ قلب شرک سے محفوظ ہے. آج ایک بڑی دنیا شرک کی دلدل میں ہے، حتیٰ کہ توحید ربوبیت کے تعلق سے شرک کی دلدل میں. مختلف رب ہیں، صبح کسی کو سلام، شام کسی کو سلام، اور مختلف مشکل کشا ہیں، اور مختلف حاجت روا ہیں، اور مختلف بگڑی بنانے والے ہیں. ان کے سامنے حاجات پیش کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ان کے طواف ہوتے ہیں، سجدے ہوتے ہیں. تو ایسے انسان کا دل قلب سلیم نہیں ہے، بلکہ قلب سلیم وہ مجلہ دل ہے جو توحید کے نور سے منور ہو. اور یہ دو جملے ہمیں توحید کی خوراک دے کہ تم یہ قبول کر لو اور یہ فہم حاصل کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، کھانا بھی، پانی بھی، لباس بھی، کپڑے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تم سب کے سب برہنہ ہو، کلکم عارن، تم سب برہنہ ہو، الا من کسوتو، سوائے اس شخص کے جس کو میں پہنا دوں. اور پھر اپنے عجز کو، اپنے ضعف کو اور سوچو کہ آج ہمیں کپڑے اللہ پہنا رہے ہیں، ہم دنیا میں آئے تھے بالکل برہنہ، بے لباس، دنیا سے جائیں گے بالکل برہنہ. اس منظر کا سوچو، حدیث میں منظر بھی آئے کہ تم بالکل کیسے آؤ گے، جیسے اللہ نے پہنا، کہ قرآن میں بھی بات موجود، بلکہ رسول اللہ عظم کا فرمان ہے کہ یحشر الناس الی ربہم حفاتا عراتا غرلا، کہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، ننگے پاؤں، ننگے جسم اور خطرہ کے بغیر، جیسے پیدا ہوئے تھے. یہ بات سوچو، یہ قیامت کا منظر ہے، کتنا یہ پرخطر دن ہے جس کو یوم عسیر کہا گیا. عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ اذن ینظر بعضهم الى بعض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر برہنہ ہوں گے تو پھر تو مرد عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الامر افضل. عائشہ نہیں، قیامت کا منظر بہت ہی ہولناک ہوگا، اس طرف کسی کی ہوش ہی نہیں ہوگی. تو اس برہنگی کے تصور سے آخرت کے تصور اجاگر ہوتے کہ اس دن میں برہنہ اٹھائے جائیں، اور کسی کی ہوش نہیں ہوگی کہ وہ ان چیزوں کی طرف دھیان دے. کتنا وہ شدید دن ہے، اور کتنا مشکل اور ہیبت ناک دن ہے. تو اس تعلق سے، اپنے پروردگار سے تعلق جوڑ لو. کھلانے والا وہ ہے، پلانے والا وہ ہے، اناج دینے والا وہ ہے، روزی دینے والا وہ ہے، مشکلات کو ٹالنے والا وہ ہے. یہ وہ علائق ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جن سے اپنے دلوں کو آباد کر لو. یہ قلب سلیم کی صورت ہے، کیونکہ یہ توحید ہے، توحید خالص، اور توحید خالص ہی قلب سلیم کی بنیاد ہے. قلب سلیم کیا ہے؟ وہ قلب سالم ہو، شرک سے سالم ہو، بدعت سے سالم ہو، بچا ہوا، اس میں سالمیت ہو، سلامتی ہو، شرک سے، بدعت سے، کفر سے، نفاق سے، بدعملی سے، معصیت سے، گناہ سے. کیونکہ یہ ساری چیزیں قلب سلیم کے منافی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا اظلم ابن آدم نکت فی قلبہ نکتہ سودا، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے، اور یہ سیاہی جو ہے دل کی، یہ قلب سلیم کے خلاف ہے. قلب سلیم منور ہوتا ہے، مجلہ اور مصفہ اور روشن ہوتا ہے. اسی لیے قلب سلیم والا انسان گناہ نہیں کرتا، اور گناہ کرے تو فوراً توبہ کر لیتا ہے. کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو دل میں سیاہ نشان لگ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو سوقیلا قلب ہو، اس کے دل کو پالش کر کے چمکدار بنا دیا جاتا ہے. اجلا پن اس میں آ جاتا ہے, چمک دمک پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ عوارض بھی قلب سلیم کے منافی ہیں. یہ قلب سلیم انسان اس عقیدے سے اپنے دل کی اصلاح کا آغاز کرے, اللہ تعالیٰ کی توحید کی معرفت, توحید کی پہچان اور توحید کے نور سے دل کو منور کرے, اور شرک کی جو دسائس ہیں اور جو گناہوں کے ملوثات ہیں اور بدعت ہیں اس سے دل کو بچائے, تاکہ یہ قلب صحیح معنی میں قلب سلیم. چوتھا خطاب یہ ہے, یا عبادی کلکم ضالون الا من ہدیتو فاستہدونی اہدکم. اے میرے بندو, تم سب کے سب گمراہ ہو, تم سب گمراہ ہو. الا من ہدیتو, سوائے اس شخص کے جس کو میں ہدایت دوں. فاستہدونی, بس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو. اہدکم, میں تمہیں ہدایت دوں گا. جس طرح روزی میں تم میرے محتاج ہو, لباس میں میرے محتاج ہو, پانی میں میرے محتاج ہو, اس طرح ہدایت میں بھی میرے محتاج. یعنی طلب ہدایت میں تمہارا تعلق میرے ساتھ جڑے, میرے ساتھ قائم کرو. افمن یہدی الی الحق احق یتبع ام من لا یہدی الا یہدا. ذرا فیصلہ کرو کہ جو ہدایت دینے پر قادر ہے اس کی اتباع کی جانی چاہیے, یا جو اپنی ہدایت کے لیے کسی کی توفیق کا محتاج ہے اس کی اتباع کرنی چاہیے. تم جو گروہوں میں بٹ گئے, اپنے جیسے انسانوں کو اپنا مقتدا اور لیڈر مان لیا, اپنا پیشوا بنا لیا, اپنا رہب اور امام بنا لیا, حالانکہ وہ سب میرے محتاج, پوری خلق ہدایت کے لیے میری محتاج, تو تم ذرا غور کر کے بتاؤ کہ جو ہدایت دینے پر قدرت رکھتا ہے اس کی اتباع کرنی چاہیے, یا جو اپنی ہدایت کے لیے بھی اس کی توفیق کی محتاج ہے اس کی اتباع کرنی چاہیے. تو اس تعلق سے بھی تم اللہ تعالیٰ کے مفتقر ہو اور اللہ کے محتاج ہو. تم سب گمراہ ہو. ہدایت پر کون ہے؟ جس کو میں ہدایت دوں. اس لیے مجھ سے ہدایت طلب کرو. جس طرح رزق کے خزانے میرے پاس ہیں, فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, اس طرح ہدایت کی توفیق بھی میرے پاس ہے, جس کو چاہوں گا عطا کروں گا, جس کو چاہوں گا محروم کر دوں. اس لحاظ سے تم میرے ساتھ تعلق جوڑو اور اپنے دل میں طلب ہدایت کے تعلق سے مجھ سے رابطہ کرو, اور جو اصول میں نے دیے ہیں ان کو اپناؤ. ہدایت کے لیے اصول میں نے دیے, ضوابط میں نے عطا فرمائے, ان کو تم اپناؤ, تاکہ تم صحیح معنی میں ہدایت کو سمجھ سکو, ہدایت کو قبول کر سکو اور اس پر استقامت کا مظاہرہ کر سکو. تم سب گمراہ ہو. اس سے ثابت ہوا ہر انسان کا اصل گمراہی پر ہے. ہر انسان اصلا گمراہ ہے. ہدایت پر کون ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. تو کچھ لوگ اصل پر قائم رہتے ہیں اور ہمیشہ گمراہ ہی رہتے ہیں, لیکن کچھ لوگ اپنے اصل سے ترقی حاصل کر کے ہدایت کو حاصل کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو ہر شخص کا اصل گمراہی پر. بل عصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم سارے انسان خسارے میں. ہر انسان کا اصل خسارہ ہے. بچے گا کون؟ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے وہ خسارے سے باہر نکل آئے. ہر انسان کا اصل یہ. ایک حدیث آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی جو اس کے مخالف مظاہر. وہ نبی علیہ السلام کا فرمان کہ کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا. پتا چلا کہ اصل فطرت اسلام ہے, اصل ہدایت ہے. جب اس حدیث میں کیا ہے کہ اصل گمراہی ہے. تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں. اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خلقت عبادی حنفا, کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا. حنیف یعنی توحید پر, ایمان پر. فجتار دم شیاتی, تو شیطانوں نے ان کو برگلایا, شیاطین نے ان کو گمراہ کر دیا. پتہ چلا کہ ہر انسان کا اصل ہدایت اور نور توحید. شیاطین نے ان پر وار کر کے ان کو گمراہ کیا. تو یہ تعارض کیسے حل ہوگا؟ لیکن یہاں پر کوئی تعارض نہیں, بات واضح ہے. ہر انسان کا اصل گمراہی پر, جیسا کہ اس حدیث میں کہ کلکم ضالون, تم سب کے سب گمراہ ہو. یہاں گمراہی سے مراد عدم علم, جہالت. کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے عالم پیدا نہیں ہوتا, جاہل پیدا ہوتا. اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, تم کو اللہ نے نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے, تم کچھ نہیں جانتے تھے, بالکل جاہل. اس کو ضلالت گمراہی کہا گیا. ان عدم علم بھی گمراہی. علم آئے گا تو حق اندر پہنچے گا اور گمراہی دور ہوگی. تو حدیث میں جو ضلالت ہے, گمراہی ہے, اصل میں وہ جہالت ہے. جیسے کہ اللہ پاک کا فرمان کہ وجدک ضالا فہدا, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کو ضال پایا. ضال یعنی جاہل, آپ عالم نہیں تھے. فہدا, اللہ نے آپ کو ہدایت دی, علم دیا, اپنی وحی کا نور دیا اور آپ ہدایت پر آ گئے. لہذا ہر شخص کا اصل ضلالت ہے, گمراہی ہے, مگر ہر شخص کے اندر طلب ہدایت کا مادہ موجود ہے, طلب ہدایت کی صلاحیت موجود ہے. اگر وہ صحیح استعمال کرے, وہ صحیح صلاحیت کیا ہے؟ کہ اس کا اتقاء, اوڑھنا بچھونا, اس کا اعتماد صرف اللہ کی وحی پر, یہ صحیح راستہ. یعنی طلب ہدایت کی صلاحیت موجود ہے, اس کا اگر مصرف صحیح ہو. مصرف صحیح کیا ہے؟ کہ اس کے مکمل علم کا اعتماد جو ہے وہ خالق کائنات کی وحی. اب بہت سے لوگ اپنی صلاحیت کا صحیح استعمال کر جاتے ہیں اور کتاب و سنت کو اپنا کر نور ہدایت کو حاصل کر لیتے ہیں, اور بہت سے لوگ اسلام کا دعویٰ رکھنے کے باوجود نور وحی سے دوری اختیار کر کے اپنی گمراہی پر قائم رہتے ہیں, اپنی جہالت پر قائم رہتے ہیں. لیکن اصل ایک صلاحیت قبول حق کی, قبول ہدایت کی ہر شخص کے اندر موجود. اللہ تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا, زمین پر اتارا, تو کیا فرمایا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. اب اصول یہ ہے, تمہیں جنت دی گئی کسی محنت کے بغیر, مگر تم نے نافرمانی کی اور جنت کا استحقاق تم نے ختم کر لیا, زمین پر اتار دیے گئے. اب اس گھر کو دوبارہ اگر تم نے آباد کرنا ہے, خواہش ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی. اب کچھ کرنا پڑے گا, کچھ کر کے دکھانا پڑے گا, اور وہ کیا ہے؟ ہدایت میری طرف سے آئے گی, اس کو تم نے قبول کرنا ہے, اس کو تم نے ماننا ہے. خود کچھ نہیں کرنا کہ کچھ میں بنا لوں, کچھ میں بنا کے شامل کر لوں, کچھ بزرگوں کی باتیں, کچھ فلاں کی باتیں, فلاں کی نہ, کچھ نہیں. سب کچھ میں نے بنایا, بنانا ہے اور تم کو عطا کرنا ہے. تمہارا کام اس کو لینا اور اس کو قبول کرنا, یہ صحیح راستہ. تو اللہ پاک نے اس عظیم تعلق کو اجاگر کیا, یا عبادی کلکم ضالون, میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو. عدم علم پر ہو, جہالت پر ہو, جہالت کے اندھیروں پر ہو. الا من ہدیت, سوائے اس شخص کے جس کو میں ہدایت دے دوں. تو یہ تعلق ہدایت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تعلق رزق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تعلق ہدایت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے خزانے عطا فرما دی, اپنی وحی, کتاب و سنت, قرآن و حدیث. فاستہدونی, مجھ سے ہدایت طلب کرو, آہدیکم, میں تمہیں ہدایت دوں گا. میں نے صحیح راستے پر چلو, جو صحیح راستہ وحی الہی کا راستہ, اللہ تعالیٰ کے علم کا راستہ, کتاب و سنت کا اور قرآن و حدیث کا راستہ, اسے اختیار کرو. یہ قلب سلیم کی بڑی ٹھوس اساس ہے کہ تمہارا دل جو ہے یہ قلب سلیم بنے گا اسی نور وحی سے. اللہ کے پیارے پیغمبر کی دعا, اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بھی نفس ہے تو یہ تیرے سارے ناموں کا واسطہ دیتا ہوں, سارے ناموں کا, ساری صفات کا اور سارے افعال کا واسطہ دیتا ہوں. انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری, کہ تو قرآن و حدیث کو, کتاب و سنت کو میرے سینے کا نور بنا دے, میرے دل کی بہار بنا دے اور سینے کا نور بنا دے. یعنی قلب سلیم, ہدایت, کتاب و سنت کو دل کے لیے ربیع بنا دے. ربیع کیا ہے؟ موسم بہار کی بارش, لطیف بارش جو برستی ہے اور زمین شاداب ہو جاتی ہے. قرآن و حدیث کی بارش میرے دل پر برستی رہے اور یہ دل کی زمین شاداب ہو جائے, یہ قلب سلیم. اور کتاب و سنت کا نور میرے سینے میں اجالے کا باعث بنتا رہے اور یہ سینہ روشن ہو جائے, نور سارے قائم ہو جائے اور ظلمتیں چھٹ جائیں, تاریکیاں چھٹ جائیں, کفر کی تاریکیاں, نفاق کی, شرک کی اور گناہوں کی, معصیتوں کی سب چھٹ جائیں اور اس نور اور اس بہار, پر بہار بارش سے یہ دل جو ہے یہ قلب سلیم بن جائے, ان سارے عوارض سے پاک ہو جائے اور وہ تثبت آ جائے, ثابت قدمی آ جائے اس دل کے اندر کہ وہ مرتے دم تک قائم رہے, مرتے دم تک. اور یہ بھی کتاب و سنت کے نور کے ذریعے ممکن, کسی اور ذریعے سے ممکن نہیں. دل میں ہدایت آ جائے اور پھر وہ قائم رہے, اس میں تثبت ہو اور ثابت قدمی ہو, حتیٰ کہ مرتے دم تک وہ ہدایت موجود رہے, یہ ضرورت ہے. اور یہ سب کیسے ہوگا؟ نور وحی کے ساتھ تعلق جوڑنے سے ہوگا, اس کے بغیر نہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر فرمایا کرتے تھے, ترک تو فیکم امرین, تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, لن تضلوا ما تمسکتم بهما, جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگا. کیا؟ کتاب اللہ و سنت, ایک اللہ کی کتاب ہے, دوسرا میری سنت, گمراہ نہیں ہوگی. مانا مستقل حق پر اور ہدایت پر قائم رہنے کی ضمانت ہے کتاب و سنت کا نور. تو فاستہدونی اہدکم, مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت ادا کروں گا. تو طلب ہدایت میں بھی اس دل کا تعلق جوڑو اپنے خالق اور مالک کے ساتھ, تاکہ ہر قسم کی جہالتیں, تاریکیاں, گمراہیاں چھٹ جائیں, یہ دل پاک صاف ہو جائے. یہ پاک صاف ہوگا نور وحی کے ساتھ, اور کوئی طریقہ نہیں, کوئی راستہ نہیں. آگے کیا خطاب ہے؟ یا عبادی انکم تذنبون لیلا ونہارا وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم. اے میرے بندو, تم دن رات گناہ کرتے ہو, دن رات گناہ کرتے ہو, گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہو, دن رات گناہ کرتے ہو. اور یہ بات سن لو کہ تمام گناہوں کو میں بخشتا ہوں, میں معاف کرنے والا. فاستغفرونی, بس تم مجھ سے استغفار کرتے رہو, مجھ سے توبہ کرتے رہو, معافی مانگتے رہو. اغفر لکم, میں تم کو معاف کرتا رہوں گا, تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. یہ بڑا گہرا تعلق ہے خالق اور مخلوق کا, ایسا تعلق جس کے ہم قدم قدم پر محتاج ہیں. اس تعلق کی بنیادیں کیا ہیں؟ نمبر ایک, گناہوں کی بخشش یہ عقیدہ ہو, گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اس کے سوا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا, اس کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں. اس تعلق کو سمجھو, اسے اپناؤ, اس کو اپنا عقیدہ بناؤ, اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار اور انابت کرتے رہو, بخشش طلب کرتے رہو, ہر وقت طلب کرتے رہو, ہر معصیت پر کرتے رہو, بار بار کرتے رہو, دن میں کرو, رات میں کرو. اور یہ تعلق انتہائی قوی ہونا چاہیے, یہ تعلق تمہاری ضرورت ہے, ہر تعلق تمہاری ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں, اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں, سب تمہاری ضرورت ہے. کیونکہ قلب سلیم ہی کامیابی کی بنیاد ہے, اور یہ قلب سلیم کے قواعد ہیں جس میں توحید ہے, سچی ہدایت ہے, توبہ اور استغفار کا راستہ ہے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اللہ تعالیٰ کی طرف خالص توبہ کرو, اور پھر خاص طور پہ ایسے موسم کا انتظار کرو, ایسے مواقع کا انتظار کرو جن میں گناہ خوب معاف ہوتے ہیں, جیسے یہ ماہ صیام ہے, رمضان کا مہینہ, بخشش کا مہینہ, استغفار کا مہینہ, شہر الاستغفار ہے یہ, بہت سے اس کے اعمال گناہوں کی بخش پر منتج ہوتے ہیں, روزہ ہے, ترامی ہے, شب قدر کی عبادت ہے, اس سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو کثرت سے اس مہینے کا فائدہ اٹھایا جائے, اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کی جائے. صرف میں ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں, میرے علاوہ کوئی نہیں. اور یہ نہ سوچیں کہ بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے, ہم نے مہینہ کما دیا, اگر کوتاہی ہو گئی تو اب بھی یہ دن باقی ہے. اور ہمارا پروردگار تو ایک لمحے میں راضی ہو جاتا ہے. تین چیزیں دیکھ لے وہ ہمارے اندر, تین چیزیں. ایک یہ کہ بندہ گناہ پر شرمندہ ہے, دوسرا یہ کہ یہ بندہ عملاً گناہ چھوڑ چکا ہے, اور تیسرا یہ کہ یہ بندہ دل سے سچا عزم کر چکا ہے کہ اب یہ گناہ نہیں کرنا, اس گناہ کے قریب نہیں جانا. بس یہ تین چیزیں دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ فوراً راضی ہو جائے گا فوراً. اور گناہوں کی چاہے طویل فہرست ہو, یمن آدم لو بلغت نبک علی السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا اطاعت, اے آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے, آسمانوں کو, اور تو مجھ سے استغفار کر لے, ایک دفعہ آ کر مجھ سے معافی مانگ لے, لاغفرن لک, میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. علی ما کان منک, جیسے بھی گناہ ہو, ولا ابالی, اور مجھے کوئی پرواہ نہیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ تعلق جوڑو, اس تعلق کے بغیر ہمارا دل صفر ہے, بالکل دل میں کوئی استقامت نہیں. جب تک اس دل کے ذریعے اپنے پروردگار سے تعلق توبہ نہ ہو, تعلق استغفار نہ ہو. اور اللہ کے پیارے پیغمبر فرمایا کرتے تھے کہ انما یغان والا قلبی, مجھے بھی کبھی کبھی اپنے دل پر غبار سا محسوس ہوتا ہے, غفلت کا غبار کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے, غبار سا. تو پھر میں کیا کرتا ہوں, استغفر اللہ مئة مرة, پھر میں کم از کم 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. جب دل کو ٹٹولتا ہوں اور دل ذرا غافل محسوس ہو تو فوراً استغفار شروع کرتا ہوں اور 100 بار استغفار کرتا ہوں. اس سے کیا ثابت ہوا کہ دل کو ٹٹولتے رہنا چاہیے, اور اگر یہ دل غافل محسوس ہو تو فوراً استغفار کرے. تو اس دل کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑے بذریعہ استغفار, یہ ہماری ضرورت ہے, گناہوں کی بخشش ہماری ضرورت ہے. اور یہ تعلق بڑا راسخ ہے اور بہت ہی اللہ کی رضا کا موجب ہے, اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے, اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے, دن میں بھی رات بھی پھیلائے رکھتا ہے تاکہ بندہ جب چاہے توبہ کر دے, ہاتھ پھیلے ہوئے اللہ تعالیٰ معاف کر دے. تو یقیناً یہ ماہ مبارک بھی توبہ اور استغفار کا مہینہ, ہم ان مواقع کو خوب استعمال کریں, رمضان کے ذریعے اپنی تربیت کریں, اپنے دل کی تربیت, اپنے ظاہر کی, اپنے باطن کی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑے جو تقویٰ کی اساس پر ہو, اور صحت عقیدہ کی اساس پر ہو, توحید کی اساس پر ہو, اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی اساس پر ہو, اور توبہ اور استغفار کی اساس پر ہو. اے میرے بندو, تم دن رات گناہ کرتے ہو اور صرف میں معاف کرنے والا ہوں, مجھ سے استغفار کرتے رہو کرتے رہو, میں تم کو معاف کرتا رہوں گا معاف کرتا رہوں. مگر یہ تعلق بہت ہی مستحکم ہونا چاہیے, بہت ہی قوی ہونا چاہیے, ہمیشہ ہونا چاہیے, دن میں ہونا چاہیے, رات میں ہونا چاہیے, سرن ہونا چاہیے, جہرن ہونا چاہیے. اللہ کے پیارے پیغمبر ان کی دعا حالانکہ جامع ہوتی تھی مگر استغفار میں تفصیلی دعا آپ کرتے تھے. عام دعائیں جامع ہیں مگر استغفار میں تفصیلی دعا, جس کا مفہوم یہ کہ یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے, باریک بھی موٹے بھی, چھوٹے بھی بڑے بھی, سرن بھی علانیت بھی, مخفی بھی اور ظاہری بھی, بھول چوک والے بھی اور جان بوجھ کے ہونے والے بھی. یعنی کتنی تفصیل ہے, کتنی تفصیل. حالانکہ اتنا کافی تھا کہ میرے سارے گناہ معاف کر دے, جن گناہوں کو میں اب تک یاد رکھے ہوئے ان کو بھی, اور جو بھول چکا ان کو بھی. یہ سب پیغمبر اسلام کی حدیث. معنی استغفار میں آپ وسعت سے کام لیجیے, اور خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, ایک ایک گناہ کو سامنے رکھ کر توبہ اور استغفار کیجیے. یہ تعلق یقیناً دل کو پاک صاف کر دے گا. انسان جب استغفار کرتا ہے تو اس کے دل کی سیاہ زمین کو پالش کر کے چمکا دیا جائے, تو قلب سلیم بنے گا. ورنہ دل کی سیاہی یہ قلب سلیم کے منافی, یہ قلب سلیم کے منافی. تو اس تعلق سے اس دل پر توجہ دی. آگے خطاب کیا, یا عبادی لن انکم لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی, اے میرے بندو تم مجھے کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے, یہ جو ہے تمہاری ضرورتیں, اگر تم میری عبادت کرو گے میرا ذکر کرو گے تو مجھے اس سے کوئی نفع نہیں ہوگا, کوئی میری شان میں اضافہ نہیں ہوگا, اور اگر تم کفر کے راستے کو اختیار کرو گے تو اس سے بھی میری شان میں کمی نہیں آئے. آگے یہ حدیث موجود ہے. تو تم نہ تو میرے نفع کو پہنچ سکتے ہو کہ مجھے نفع پہنچاؤ, نہ میرے نقصان کو پہنچ سکتے ہو کہ میرا کوئی نقصان کر سکو. یہ سارے امور تمہارے فائدے کے لیے, توبہ کا راستہ, استغفار کا راستہ, انابت کا راستہ, طلب ہدایت کا راستہ, طلب رزق کا راستہ, اور کھانا طلب کرنے کا راستہ, پانی اور لباس طلب کرنے کا راستہ, یہ سب تمہاری ضرورتیں, تو میرا کوئی نفع اور نقصان نہیں کر سکتے. یا عباد لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد ما زاد فی ملکی شیئا, اے میرے بندو اگر تمہارے تمام انسان, اگلے بھی پچھلے بھی, انسان بھی جن بھی, ان کے دل کیسے بن جائے, ایک سب سے بڑے متقی انسان کے دل کی مانند ہو جائے, پوری کائنات کا دل ایک سب سے بڑے متقی انسان کے دل کی مانند ہو جائے. اس کا مطلب تقوی دل میں ہوتا ہے, یعنی یہاں اشارہ لطیف اشارہ موجود, یعنی ظاہری عمل کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ تم سب کے دل جو ہیں سب سے بڑے متقی انسان کے دل کی مانند ہو جائے. معنی حقیقی تقوی انسان کے دل میں ہوتا ہے, انسان کے ظاہر میں نہیں ہوتا. اور پیارے پیغمبر کی حدیث بھی ہے, التقوی ہا ہونا واشارہ الی قلبہ, اپنے دل کی طرف اشارہ کیا, فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے دل کی طرف اشارہ. تو دل اصل ہے, اس کی اصلاح سارے وجود کی اصلاح اور ساری عبادات کی قبولیت کی بنیاد, اور اس کا بگاڑ سارے جسم کا بگاڑ, اور سارے وجود ساری عبادات کی عدم قبولیت کی اساس. اگر یہ دل جو ہے وہ پراگندہ ہو جائے اور ناکام اور نامراد ہو جائے, اور اس دل کا تزکیہ یہ فلاح کی اساس ہے, قد افلح من تزکا اور قد افلح من زکاہ. فرمایا کہ سارے انسان اگر, سارے جن اگر, ان کے دل کیسے بن جائے, سب سے بڑے متقی انسان کے دل کی مانند ہو جائے. مثلا میرا عقیدہ ہے کہ سب سے بڑا متقی انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو ان کا دل ہے, جو ان کا تقویٰ ہے دل کا, اگر پوری دنیا کا دل اللہ کے پیغمبر کے دل جیسا ہو جائے, کتنی عبادت ہوگی, کتنا ذکر ہوگا, کتنا تقویٰ ہوگا, کتنا ورع ہوگا, کتنا تعلق باللہ ہوگا, پوری کائنات جن بھی انسان بھی. فرمایا کہ اس سب کے بعد بھی, ان سب کی عبادات کے بعد بھی, ان سب کے ذکر کے بعد بھی, ان سب کی تحمید اور تسبیح کے بعد بھی, میری شان میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں ہو سکتا, اتنا بھی. یہ پروردگار کی شان, یہ شان اپنے دل میں بٹھاؤ. جتنی یہ معرفت بڑھے گی اتنا یہ دل کی زمین اجلی ہوگی, اور پھر یہ قلب سلیم بنے گا. جس قدر پروردگار کی پہچان اور اس کی معرفت دل میں جمع ہوگی اور پیدا ہوگی, تو اللہ تعالیٰ کی شان, اس کی شان ربوبیت, اس کی شان الوہیت, کیا اس میں عظمت ہے کہ پوری کائنات مل کر عبادت شروع کر دے اور ان کے دل مجلل اور مصفیٰ بن جائے, تو اللہ کی شان میں ایک ذرے کی کمی, ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتا. اور اسی طرح اگر سارے انسان, اگلا جملہ, سارے انسان, سارے جن, اگلے پچھلے سارے لوگ کیا بن جائے, ان کے دل افجر قلب رجل واحد, یعنی سب سے بڑے جو فاجر انسان ہے, سب سے بڑا گناہگار انسان, اس کے دل کی مانند ہو جائے. جیسے فرعون ہے, یعنی سارے انسانوں کے دل فرعون کے دل جیسے ہو جائے. یعنی کتنی اس میں معصیت ہے, سرکشی ہے, کبر ہے, گناہ ہے, بدعقیدگی, کفر, شرک, بلکہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہا کرتا تھا کہ میں تمہارا ہوں, رب اعلیٰ میں ہوں. اس قدر اس کا گستاخانہ عقیدہ, سارے انسان اگر فرعون بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی شروع کر دیں, فرمایا کہ یہ سب مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی شان سے ایک ذرے کی کمی نہیں کر سکے. یہ معرفت اپنے پروردگار کے بارے میں, ہم محتاج واحد ہیں, اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے, اس کی شان اٹل ہے, اس کی شان برحق ہے, اس پر ہمارا ایمان ہے. اور یہ معرفت اس دل کی قوت کو اور تعلق باللہ کو اور بڑھائے گی. جس پروردگار کی یہ شان ہو, جس پروردگار کا یہ مقام ہو, یہ رفعت ہو, یہ عظمت اور حیبت ہو, اس کے ساتھ کیوں نہ ہمارا تعلق جڑ جائے اور کیوں نہ یہ دل اس کے ساتھ منسلک ہو جائے. ایسا منسلک ہو کہ کبھی جدا نہ ہو اور کبھی الگ نہ ہو, ایسا تعلق ہو اللہ کے پیارے پیغمبر کی دعا کے مطابق, رحمت کا ارجو فلا تکلنی الا نفسی طرف عین, کہ یا اللہ میں تیری رحمت کے سہارے کا امیدوار ہوں, میری زندگی میں ایک پل ایسا نہ ہے کہ تو مجھے اپنی رحمت سے کاٹ کر مجھے میرے سپرد کر دے, مجھے میری ذات کے سپرد کر دے, ایسا ایک لمحہ بھی نہ ہے. یہ تعلق ہو اپنے پروردگار کے ساتھ, تو یہ تعلق کیسے پیدا ہوگا؟ اپنے پروردگار کی شان پر غور کر کے, اس کی شان ربوبیت کیا ہے, اس کی شان الوہیت کیا ہے, اس کا مقام اور عظمت کیا ہے. اور یہ عظمت کی ایک ایسی دلیل ہے, ایک اتنی بڑی دلیل ہے کہ کون سی دلیل اس کا مقابلہ کر سکتی ہے, کہ پوری کائنات اگر سب سے بڑے متقی انسان کی مانند بن جائے تو اللہ کی شان میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتی, اور پوری کائنات اگر فسق و فجور میں ڈوب جائے تو اللہ کی شان میں ایک ذرے کی کمی نہیں کر سکتی. آگے فرمایا کہ یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی سعید واحد ثم سالونی فاعطی کل واحد مثلته ما نقص ذلک مما عندی الا ما ينقص المقطع من الماء اذا ادخل في البحر. اے میرے بندو, اگر تم سب کے سب, تمہارے انسان بھی جن بھی اگلے پچھلے سب لوگ جو پیدا ہو کے مر چکے وہ بھی, جو آج زندہ ہیں وہ بھی, اور جو قیامت تک پیدا ہونے والے وہ بھی, ابھی پیدا ہو کر آ جائیں اور ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں, ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں, اور پھر کیا کریں, مجھ سے مانگنے لگے, دعائیں شروع کر دیں. کیا مانگے؟ جو چاہے مانگے, جو چاہے سوال کرے, یا اللہ کے باری باری مانگے, کتار میں کھڑے ہو کر, اب فلاں کی باری ہے فلاں کی, نہیں, ایک ہی دفعہ مانگے, ایک ہی دفعہ. یا اللہ زبانیں مختلف, کسی کی عربی, کسی کی عجمی, کو اردو کو, پشتو کو, پنجابی کو, فارسی کو, بنگالی, کس زبان میں مانگے؟ فرمایا کہ اپنی جس زبان میں چاہو مانگو, ایک ہی وقت میں مانگو, اپنی اپنی بولی میں مانگو, بلا تاخیر مانگو, جو جی میں آئے مانگو, کوئی بخل نہیں, جو جی میں بسرتے مانگو, اور میں بھی فوراً دیتا جاؤں, تمہاری ہر مانگ پوری کرتا جاؤں, پوری کائنات کو دوں, انسانوں کو دوں, جنوں کو دوں, جو چاہے وہ مانگے, سب عطا کرتا جاؤں. سب کو عطا کرنے کے بعد میرے خزانوں میں کتنی کمی آئے گی؟ فرمایا کہ سوئی ڈبو لو کسی سمندر میں, وہ کتنا سمندر کا پانی کم کرے گی, میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے. اب اس ذات کے ساتھ کیسا تعلق جوڑ دوں؟ ایک انسان اگر اس ذات سے نہیں مانتا, اس ذات سے تعلق قائم نہیں کرتا, بلکہ اس کو چھوڑ کر ان درگاہوں کا پجاری بنتا ہے, ان سے بھیک مانگتا ہے جو اس کے محتاج ہے, تو یہ شومی قسمت ہے. ایک انسان کا حرمان نصیب ہے, ایک انسان کی شقاوت ہے. کس قدر وہ اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی معرفت کے خزانے آپ کو عطا فرما دیے, اپنا تعارف پیش کر دیا کہ سب کو دے دوں, آنے واحد میں جو مانگو عطا کر دوں. اللہ اکبر, اللہ کے پیارے پیغمبر نے صلوات الکسوف ادا کی, سورج گرہن کی نماز, نماز میں ایک قدم آپ آگے بڑھے. صحابہ نے یہ بات نوٹ کی, نماز میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک قدم آگے کیوں بڑھے تھے؟ فرمایا کہ میں نے اس دیوار پر جنت اور جہنم دونوں دیکھی, اللہ نے مجھے مشاہدہ کرایا. جب جنت دیکھی تو جنت کا ایک خوشہ میں نے دیکھا پھلوں سے لدا ہوا. میں آگے ایک قدم بڑھا یہ خوشہ ایک توڑ دوں اور تمہیں کھلاؤں, مگر پھر پیچھے ہٹ گیا, کیونکہ جنت کی نعمتیں دنیا کی زندگی میں حاصل نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے مرنا شرط ہے, مرنے کے بعد حاصل ہوگی. فرمایا کہ اگر میں توڑ کر لے آتا تمہیں دے دیتا تو قیامت تک ساری دنیا اس خوشے کو کھاتی رہتی اور جنت کا یہ خوشہ ختم نہ ہوتا, ایک ہی گچھا ختم نہ ہوتا, ختم نہ ہوتا. عطا غیر مجذور, اللہ کی عطا اس کے خزانے. نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو شخص جنت میں سب سے آخر میں جائے گا, سب سے آخر میں, وہ یہ سوچتا ہوا جائے گا کہ سب سے مجھ سے پہلے دنیا جا چکی ہے, میرے لیے کیا باقی بچا ہوگا, انہوں نے کیا چھوڑا ہوگا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے اتنا دے گا, اتنا دے گا کہ اگر وہ چاہے کہ تمام اہل جنت کو ہمیشہ کے لیے اپنا مہمان بنا دے, ہمیشہ کے لیے اپنا مہمان بنا دے اور ان کی ہر خواہش پوری کرتا رہے تو اس کے خزانے ختم نہیں ہوتے. یہ سب سے آخر میں جا رہا ہے, سب سے آخر, اس کی دین اور اس کی عطا, تو اس کا کیا معنی, اس کے ساتھ کیسا تعلق جوڑتا ہے. وہ ایسا خالق اور مالک ہے کہ وہ عطا کرنے والا, اس کے ساتھ یہ تعلق استوار کرو. جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں اپنی حاجات طلب کرنے کے لیے, انتہائی دھوکے میں, انتہائی خسارے میں, دائمی جہنم کے خریدار ہیں. تو اپنے پروردگار سے عقیدت و عمل یہ تعلق جوڑو, جب یہ تعلق قائم ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی توحید دل میں بسے گی اور سینہ منور ہوگا تو یقیناً یہ قلب سلیم کی ایک ٹھوس بنیاد اور اساس. توحید سے بڑھ کر بنیاد کیا ہو سکتی, توحید سے بڑھ کر. اور آخری جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یا عباد انما ہی اعمالکم احصیھا لکم, غور سے سن لو میرے بندو, میں صرف تمہارے اعمال گن رہا ہوں, صرف تمہارے اعمال گن رہا ہوں. تمہاری فیکٹری میں کتنی مشینیں, میں نہیں گن رہا. بینک بیلنس کیا ہے, پیسہ کتنا ہے, کچھ نہیں گن رہا. کتنے باغات ہیں, کتنے پھل ہیں, کچھ نہیں گن رہا, صرف تمہارے اعمال گن رہا ہوں, بس تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں. اب تم سوچو مجھے دکھانے کے لیے تم نے کیا کرنا, مجھے کاروبار دکھانا, کاروبار کی ترقی دکھانی, وہ تو میں دیکھ ہی نہیں رہا, وہ تو میں گن ہی نہیں رہا. اب کاروبار میں ایک چیز دیکھی جا رہی, حلال یا حرام, لیکن وہ چیز مطلوب نہیں ہے. تمہاری عالی شان گاڑی ہو, اس پر بیٹھ کر تم اپنے عالی شان دفتر کی دار, کوئی پرواہ نہیں, فرشتوں کو کوئی پرواہ نہیں. ہاں فرشتے اگر دیکھ رہے ہیں اور ہم اگر دیکھ رہے ہیں تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں, ان کو گن رہے ہیں. انما ہی اعمالکم احصیھا لکم, تمہارے اعمال ہیں انہیں دیکھ رہا ہوں, انہیں کو گن رہا ہوں اور شمار کر رہا ہوں, اچھے ہوں یا برے ہوں, اچھے بھی شمار ہو رہے ہیں اور برے بھی شمار ہو رہے ہیں تمہارے اعمال, اور کوئی چیز نہیں, کوئی اور چیز نہیں. اب کیا ہے, اب تم دیکھو غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھ رہے ہیں, تمہیں اللہ تعالیٰ کو کیا دکھاؤں, اللہ تعالیٰ کو کیا دکھاؤں. بھائی اگر دن رات ایک ہی سوچ ہے, دنیا دنیا اور دنیا, تو یہ سوچ کامیابی کی علامت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا نہیں چاہتا کہ تمہارا کاروبار کیسا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے, اگر کوئی رشتہ دار ہمارا فوت ہوتا ہے تو اب اس کو ایک انتظار ہے کہ میرے عزیز کو بیٹا بھائی وہ فوت ہو کر آئے میرے پاس, اس روح کو ایک انتظار. اور جب اس محلے سے, اس علاقے سے کوئی فوت ہوتا ہے اور وہاں پہنچتا ہے, روحوں کی ملاقات ہوتی ہے, تو وہ شوق سے پوچھتے ہیں میرا بیٹا کیسے, میری بیوی کیسے. اگر وہ کہے کہ بہت اچھے, بہت کامیاب, کاروبار جناب آپ کے پاس دو دکانیں اور بن گئی, تو کہتے ہیں یہ کس نے پوچھا دکانیں اس کی کیسی, کاروبار کا کون پوچھ رہا ہے, یہ بتاؤ کہ وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, دین پر ہے یا نہیں. کیونکہ یہ کامیابی کاروبار کی ترقی پر نہیں, بلکہ یہ کامیابی دین کے ساتھ وابستہ. تو میرے بندوں میں کچھ نہیں دیکھ رہا, کچھ نہیں گن رہا, تمہارے اعمال گن رہا ہوں. اب تم یہ نقطہ سوچ لو, تم نے مجھے کیا دکھانا ہے اور مجھ سے کیا بلوانا ہے, کیا شمار کروانا ہے. تم وجد خیر فلیحمد اللہ, لہذا اپنے اعمال کو دیکھو, اگر ان اعمال میں خیر ہے, نیک اعمال ہے, تو اللہ کا اور شکر ادا کرو, اس کی تعریف کرو, کیونکہ یہ نیکی اس کی توفیق کی رہین منت ہے. اس کی توفیق اگر نہ ہو تو نیکی حاصل نہیں ہو سکتی. فما وجد غیر ذلك فراجل من اللہ نفسہ, اور اگر کسی کے اعمال میں گناہ ہیں, برائیاں ہیں, تو وہ کیا کرے, اپنے نفس کی ملامت کرے, اپنے نفس کی ملامت کرے. یہ کیسا انسان جو گناہ کر رہے ہیں, اور خاص طور پر یہ ماہ صیام, یعنی ماہ صیام ہمارے سامنے ایک فیصلہ ہمیں دیتا ہے کہ انسانوں میں کون کون شیطان. کیونکہ جنوں کے شیطان تو بند ہیں, اذا کان اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین, رمضان کا چاند نظر آیا شیطانوں کو بند کر دیا جاتا. اب جو ہم ہر گناہ کا محرک اس شیطان کو قرار دیتے ہیں, وہ تو بند ہو چکے, اب یہ گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا معنی یہ کہ جو انسان یہ گناہ کرتا ہے وہ انسان شیطان ہے, کوئی بڑا کوئی چھوٹا, کوئی کم کوئی زیادہ. لیکن بعض انسان ایسے شیطان ہیں جو جنی شیطانوں سے زیادہ خطرناک ہیں. اور ایک محاورہ بھی, شیاطین الانس شب من شیاطین الجن, کہ انسانوں کے شیطان جنوں کے شیطان سے زیادہ بدتر. تو اپنے آپ کو ملامت کرو, اگر رمضان میں بھی ہمارا یہ پاپی نفس ہمیں ابھارتا ہے معصیتوں پر, گناہوں پر, تو اس ہمارے اس پاپی نفس کے اندر شیطانیت ہے. اس شیطان کے وسوسے سے ختم ہو چکے, وہ مقید ہے, بند ہے. وہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے, جہنم کے بند کر دیے گئے. فرشتہ پکار رہا ہے, یا باغی الخیر اقبل و یا باغی شر اقصر, اے خیر کے طالب شابش, اور آگے بڑھ, یا اللہ اس کو اور آگے بڑھا دے, اور اے شر کے باغی, شر کے طالب, اب تو بعد آ جائے, یا اللہ اس کو بعد رہنے کی توفیق دے دے. اتنے وسائل تمہیں میسر ہیں, پھر بھی گناہ ہو رہے ہیں, معصیتیں ہو رہی ہیں. تو یہ رمضان ایک امر فارغ ہے, یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ انسانوں میں کون کون شیطان. اپنے نفس کو دیکھو, اور نفس کی شرارتوں کو دیکھو, ان خواہشات کو دیکھو, ہم سے اب بھی کیا تقاضے کر رہے ہیں اور کیا کام کروا رہے ہیں. تو اس کا معنی اصل شیطان بند ہے, تو ہم میں بھی کسی حد تک شیطانیت موجود ہے, شیطان کی صحبتوں کے آثار موجود ہیں. تو پھر اپنے آپ کو ملامت کرو کہ یہ معصیتیں ہو رہی ہیں, حالانکہ شیطان اور جن بند ہے, پھر ہم یہ گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو پھر ہم بھی شیطان کسی حد تک, چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. تو اپنے اعمال دیکھو, غور کرو, میں کیا گنتا ہوں؟ میں تمہارے اعمال گنتا ہوں, تمہارا کاروبار نہیں گنتا, تمہارے اعمال گنتا ہوں. جس کے اعمال میں خیر ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے, اس کی حمد ادا کرے, اس کی توفیق سے یہ سب کچھ ہے. اور جس کے اعمال میں شر ہے وہ اپنے نفس کی ملامت کرے. یہ حدیث اللہ کی توفیق سے پوری ہو گئی. اس میں جو علائق ہیں مخلوق کے خالق کے ساتھ, اور جو قلبی تعلقات ہیں مخلوق کے خالق کے ساتھ, وہ ہم پر اجاگر ہوئے. اس میں تقریباً سارے شعبہ ہے زندگی موجود ہے, عقیدہ موجود ہے, عمل موجود ہے. اگر گناہ ہو جائیں تو اس پر استغفار اور توبہ کا راستہ موجود ہے, طلب ہدایت کے قواعد موجود ہیں, اور پھر اعتدال پر قائم رہنا اور عدل اختیار کرنا, یہ ایک زبردست اصول موجود ہے. کیونکہ عدل کا تعلق پوری کائنات کے ساتھ ہے, خالق کے ساتھ بھی ہے اور مخلوق کے ساتھ. تو ان بنیادوں پر ہم اپنے دل کی اصلاح کر سکتے ہیں. اگر ہم اللہ کا ذکر ان بنیادوں پر اپنے دل میں قائم کر لیں, اپنے دل میں استوار کر لیں, تو پھر یہ دل اصلاح کی طرف آئے گا, اور یہ دل قلب سلیم بنے گا, اور یہ کامیابی کی اساس ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا, یوم لا ينفع مال ولا بنون, قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا. الا من اتى الله بقلب سلیم, ہاں جو اللہ کے پاس قلب سلیم لایا اور قلب سلیم کے ساتھ آیا وہ کامیاب ہوگا. هذا يوم ينفع الصادقين صدقه, آج وہ دن ہے, آج کے دن صرف صادقین کو ان کا صدق کام آئے گا. صدق, اندر سے سچے ہوں, زبان کے سچے ہوں, عمل کے سچے ہوں, دل کے سچے ہوں, تعلق باللہ کے سچے ہوں, عقیدے کے سچے ہوں, ایمان کے سچے ہوں, تو وہ کامیاب ہوں. یہ قلب سلیم کی بنیادیں بھی اس حدیث نے پیش کی. اللہ پاک ہمیں صحیح فہم عطا فرما دے عقیدے کا, ہدایت کا, توحید کا, اور وہ جو تعلق باللہ کی بنیادیں ہیں اور اصلاح کا راستہ اللہ پاک ہمیں عطا فرما دے. اس ماہ مبارک کی عبادات اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی رضا کے فیصلے فرما لے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھے, بچا کر رکھے, اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين, فانصرنا على القوم الكافرين, فاغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت قلت في كتابك لا تقنطوا من رحمة الله, اللهم لا نقنط من رحمتك, اللهم لا نقنط من رحمتك, اللهم فاغفر لنا وارحمنا, اللهم فاغفر لنا وارحمنا, اللهم فاغفر لنا وارحمنا, أنت الغفور الرحيم, إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي, لا شفاء إلا شفاءك, شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين, اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين, اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين, يا شافي الأمراض اشف مرضانا مرضى المسلمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم, إن عذابها كان غراما, إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم, إن عذابها كان غراما, إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے جو بھائی ہمارے والدین تیرے پاس پہنچ چکے, یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے, یا اللہ ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے, یا اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے. یہ ماہ صیام بہت سے بندوں کی گردنوں سے آزادی کا باعث بنتا ہے, یا اللہ ہمیں یہ سعادت عطا فرما دے, یا اللہ ہمیں یہ سعادت عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں استقامت کی زندگی عطا فرما دے, ہمیں قلب سلیم عطا فرما دے, ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما دے, صحت عاجلہ عطا فرما دے. ہمارے اس ملک میں توحید کی اور تیرے پیغمبر کی سنت کی حکومت قائم ہو جائے. یا اللہ یہاں اسلام کا بول بالا ہو جو اس ملک کو حاصل کرنے کی بنیاد تھا, کلمہ لا الہ الا اللہ. اے اللہ اس ملک کو پاک صاف کر دے توحید کی بنیادوں پر اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی تنفیذ کی توفیق عطا فرما دے, بیماروں کو صحت عطا فرما دے, یا اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما, ہدایت پر قائم رکھنا, یا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما دے, ان کو نیکی اور تقوی کی زندگی عطا فرما دے, اور ان کو نیکی اور تقوی کے منہج پر قائم رکھنا, نیکی اور تقوی کے منہج پر قائم رکھنا, یا اللہ ہمارے ساتھ اپنی رضا کے فیصلہ فرما لے, یا اللہ ہم تیری ناراضگی کے متحمل نہیں ہو سکتے, یا اللہ تیری ناراضگی کے متحمل نہیں ہو سکتے. اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک, اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. یا اللہ تیرا فرمان ہے تیری مقدس کتاب میں, ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعائیں مانگو میں قبول کروں گا. یا اللہ ہم دعائیں کر رہے ہیں قبول فرما لے, اپنے وعدے کے مطابق قبول فرما لے. یا اللہ ہم کو عافیت والی زندگی عطا فرما دے, ایمان والی زندگی عطا فرما دے, ہمارا خاتمہ توحید پر ہو, ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. یا اللہ مرنے کے بعد قبر میں ہماری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے, یا اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دینا. یا اللہ ہم سے ہمارے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرمانا, اپنی مغفرت کا معاملہ فرمانا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, یا اللہ ہم کو تقوی اور ایمان اور اخلاص کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے, ہمارے ظاہر و باطن کو اپنے پیارے پیغمبر کی سنت سے آراستہ کر دے. یا اللہ توحید سے ہمارے قلوب کو مجلہ اور مصفہ کر دے. یا اللہ توحید کے نور سے ہمارے اعمال کو منور فرما دے, اور ہمارا خاتمہ عقیدہ توحید پر ہو, ہمارا خاتمہ نور ایمان پر ہو, نور ہدایت پر ہو, اور یہ ہدایت تا زندگی ہمارے ساتھ قائم رہے. اے اللہ اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور اپنے پیارے پیغمبر کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے, ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے, اپنے پیارے پیغمبر کی محبت سے اور صالحین کی محبت سے بھر دے. یا اللہ ہمارے اعمال قبول فرما لے, رمضان کی عبادتیں, روزے, شب داریاں, تراویح اور قرآن کی تلاوتیں یا اللہ اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے, ہمارے دلوں میں اخلاص عطا فرما دے, ہمارے دلوں کو اخلاص سے بھر دے, ریاکاری سے بچا لے, نمود و نمائش کی منفی سوچ سے بچا لے. یا اللہ ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا فرما دے, معصیتوں کی محبت دلوں سے نکال دے اور نیک اعمال کی محبت دل میں داخل فرما دے, تقویٰ سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے, مزین فرما دے. یا اللہ دنیا کی زندگی کے جو امراض ہیں, دکھ درد ہیں, کاروباری گھاٹے ہیں, الہ العالمین ہم کو ان سب سے محفوظ رکھ. الہ العالمین دنیا میں عافیت کی زندگی عطا فرما دے, ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ماں باپ کا فرما بردار بنا دے, اطاعت گزار بنا دے, وفا شعار بنا دے. الہ العالمین ہمارے کنبوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین کراچی کے حالات بڑے ناگفتہ ہوئے ہیں, یا اللہ یہاں پر امن اور عافیت کا دورہ فرما دے. الہ العالمین یہاں پر امن کی عافیت کی زندگی بسر کرنے کے مواقع عطا فرما دے. الہ العالمین فتنے اور ہر قسم کی آزمائشیں یا اللہ ان کو اٹھا لے, ہم ان کی تاب نہیں لا سکتے, ان کے قابل نہیں ہیں. الہ العالمین ہم کو عافیت کی زندگی عطا فرما دے. الہ العالمین گناہوں کی زندگی سے ہمیں بچاؤ کی توفیق دے دے, توبہ کا راستہ, استغفار کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ تو عفو ہے, تجھے عفو سے محبت ہے گناہوں کو مٹانے والا. یا اللہ گناہوں کو مٹانا تجھے بڑا ہی پسند ہے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے, یا اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے. ہمارا اور کوئی دروازہ نہیں جسے ہم دستک دیں, ایک ہی تیرا دروازہ ہے, تیری توحید کا راستہ تیرا دروازہ, اسی کو دستک دے رہے ہیں. یا اللہ اگر تو نے ٹھکرا دیا, ناکام و نامراد کر دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تیرا ہی راستہ ہے, تیرا ہی دروازہ ہے, تیری توحید کا راستہ. الہ العالمین ہماری حاجات کو پورا فرما دے, نیک تمناؤں کو پورا فرما دے. الہ العالمین نیکی اور تقویٰ کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہمیں سچا صدق کا راستہ اور استقامت کا راستہ اپنانے کی اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ یہ رمضان گزرے تو ہم پوری طرح اپنی تربیت کر چکے ہوں, ہر لحاظ سے, عمل صالح کے لحاظ سے, عقیدے کے لحاظ سے اور سنت کی معرفت کے لحاظ سے, گناہوں کی دلدل سے ہم کو بچا لے. الہ العالمین ہمیں نیکی اور تقویٰ کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرین. رب اغفر وارحمنا انت خیر الراحمین. اللهم انك عفو كريم تحب الافضل فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب الافضل فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب الافضل فاعف عنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على النبي